isa na lulumbay na tataka. Bakit bigla na lang na walang parang pula? Di ba nangako ka? Ako lang walang iba. Ngunit ngayon, nasan ka na? Ako namay, nandito lang, naghihintay. Sa bawat sandali ng aking buhay, kahit anong sakit, handa kong tisin. Sabihin mo na, nag-iisa.